यहाँ पर भी नीचे टिप्पण थोड़ा देख लियो, वहां पूर्वधन अंत में जब हम लोग पढ़े थे पूर्वध आदित्य आत्मभाव मापन्य सी ना और अतरे संभव होता, ठीक है ना, जहां कल पाठ पूरा हुआ था उसी पर 688 उसी पांच नंबर नीचे कैसे उपासना करता है वो भी बता रहे, मम अध्वर्यो संबंधी योयम आत्मा यजमान, मुझ अध्वर्यु संबंधी जो या यजमान रूपी आत्मा, तद अवयवस चक्षु, उस यजमान का अवयव क्या है, आंख है, चक्षु है, अहम च अध्वर्यु, इस तरह से एक हो गया चक्षु और दूसरा मैं जो अध्वर्यु हूं, ये दोनों क्या है, इति उभयम् अंशमाने वा, दोनों सूर्य ही है, इति साक्षात् ध्यानं कृत्वा यदाद्वर्यु तिष्ठति, इस प्रकार से साक्षात ध्यान करके जिस यज्ञ में अद्वर्यु इस प्रकार रहता है तदा यजमानो अद्वर्युश्च, तब जाकर के ही वह अद्वर्यु और उस यज्ञ का जो यजमान है वो दोनों के दोनों अहोरात्राख्य मृत्यु मुच्यते, अहोरात्राख्य मृत्यु से अतिक्रमण कर जाते हैं, ये इसका तात्पर्य समझे। अच्छा, और इसी बात को पूर्व में और भी जहां पर शुरू हुआ था 686 अहोरात्राभ्याम आप सर्व अहोरात्रा बीते जो था वहां पर भी समझाया है, 6 नंबर टिप्पण में देखिए 686 यजमान चक्षुर अध्वर्यो आदित्यात्मना अध्वर्य कर्तृकम् ध्यानम् मृत्यतिक्रम साधनम् इति उत्तर महा, यजमान के चक्षु और अध्वर्यो इन दोनों को आदित्य रूपेण अद्वितीय कर्तृक जो ध्यान उपासना है वही मृत्यु रूपी अहोरात्र का अतिक्रमण का साधन है, इस बात को ही यहाँ अध्वर्युणा ऋत्विजा चिक्षा आदित्य ऐसे मंत्र में कहा गया है, उस बात स्पष्ट करते यजमानस्य अध्यात्म चक्षु अधियज्ञम अध्वर्यु है ना, इति उभयम् अनवच्छ उभयम् अनवच्छिन्न सविता एव, ये दोनों क्या है परिच्छिन्न है और अपरिचिन कौन है, ये दोनों ही अधियज्ञ और अधिभूत अध्यात्म जो तत्व है वो दोनों के दोनों परिच्छिन्न है विनाशी है और अपरिचिन दोनों के पीछा से इन दोनों का अभिमानी देवता होता जो सविता है सूर्य स्वयं अहोरात्राख्यात मृत्यु और मुच्यते, इसलिए साक्षात इति साक्षात ध्यायन अध्वर्यो, इस प्रकार साक्षात रूपेण ध्यान करता हुआ अध्वर्यो स्वयं अहोरात्राख्यात मृत्यु और मुच्यते, स्वयं तो अहोरात्राख्यात मृत्यु से मुक्त हो जाता है, यजमानंच मोचेति इति उत्तरवाक्यार्थम शब्द स्वयं व्याचष्टे चक्षुर्वाक्यादि, इसलिए यज्ञस्य यजमानस्य यद अध्यात्म चक्षु, यज्ञ रूपा यजमान का जो अध्यात्म रूपा चक्षु तदेव अधियज्ञ अध्वर्य, वही अधियज्ञ में अध्वर्य हो गया, तत् तत्व सती, जब इस प्रकार से आपका निश्चय है तो यदि यजमान चक्षु स प्रसिद्ध असौ आदि देवत रूपादित्य, इसलिए यजमान का ये जो सुप्रसिद्ध अध्यात्म चक्षु है वही अधिदेवत आदित्य रूप है, सैव चक्षुषा ऐक्य मापन्न आदित्य, इसे चक्षु से ऐक्यता को प्राप्त किया हुआ यह जो आदित्य है वही क्या है अध्वर्यो, सुअध्वर्यो आदि रूपेण दृष्टो, और उस अध्वर्य को आदित्य रूपेण स्वयं अध्वर्य क्या कर रहा है, मैं आदित्य रूप हूँ ऐसे उपासना कर रहा है, अतः मुक्ति ही उस इस दृष्टि का नाम ही मुक्ति है, और वही मुक्ति अति रूपाध्वर्यो अतिक्रमण रूप मुक्ति साधन, अति मृत्यु का अति मुक्ति का साधन, अति मुक्ति का साधन हो जाता है, सा उक्त रूपा मुक्ति ही अति मुक्ति रूपा रूप आदित्य भावापत्ति रूप अति मुक्ति साधन कहता, इस उक्त रूपा ये जो मुक्ति है एतार जो अध्वर्यो है वो अध्वर्यो क्या करता है अति मुक्ति रूप क्या है, अति मुक्ति क्या है फल रूप होता है, फल रूप क्या है यहाँ पर आदित्य भाव की प्राप्ति, उसके प्रति तार मुक्ति के प्रति यह मुक्ति ही साधन है, ऐसे पूर्व मंत्र में जैसा आपने समझाता वैसे इस मंत्र में भी ग्रहण करें, ऐसे आगे के सभी मंत्रों में भी ग्रहण करना, इसलिए हमने लिखा है या जल के होवाच यदगुण सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तगुण सर्वम सर्व पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम येन यजमान पूर्व पक्ष अपर पक्षयोर आप्तिम अधिगुच्छत इति उद्गात्रार्थ वायुना प्राणेन प्राणो वैयज्ञ उद्गाता तद्योयम् प्राण स वायु स उद्गाता स मुक्ति साति मुक्ति। यहाँ पर एक विशेष चीज है, बात समझने योग्य, टीका में जब आप जाओगे तो भी स्पष्ट हो जाता है। वहां माध्यम दिन शाखा में और कांड शाखा में अंतर इस जगह, ये जो आप पांचवी कंडिका भी आपने पढ़ा सुना मूल मंत्र, और आगे छठी भी पढ़ेंगे आप, कि पांचवी कंडिका और छठी कंडिका दोनों ही अलग अलग है। यहाँ कहा कांड शाखा, क्योंकि भाषिका कांड शाखा के थे इसलिए कांड शाखा प्रयोग भाषा कर, और माध्यमिक शाखा में जो है ये दोनों मिला के एक मंत्र बना, और मंत्र बने तो फल तो कैसे एक हो जाएगा, साधन कैसे एक हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर रखा पूर्व पक्ष प्राप्त भी रख दिया, और बाकी सारी बात एक कह करके वायु ना प्राणी ना है ना वो हटा दिया, उद्गाता ऋतुजा वायु ना प्राणी ना, ये जो याज्ञवल्क्य का जवाब है प्रश्न तो यही है। पांचवी कंडिका में जो प्रश्न जैसा है वैसा ही है, और छठे कंडिका का जो उत्तर है वो यहाँ पे मिला भी इसमें माध्यम शाखा वाले, पांचवी का प्रश्न छठी का उत्तर एक कर दिया, और पांचवी का उत्तर छठी का प्रश्न को लोप कर दिया, पाठ है ही उनके यहाँ। इसीलिए लोग यहाँ शंका होगा, एक प्रश्न का दो जवाब हो गए फिर, तो माध्यम शाखा के अनुसार जवाब तो जो अगली कंडिका में जो देर हो जाएगी, और कांड शाखा में अपने वायु को पकड़ा है, वायु ना प्राणी ना यहाँ पर, और वहां वो कहेगा ब्रह्म से ब्रह्मा ऋतुजा चंद्रमा है ना, मनसा चंद्रेण कहेंगे, और मन और चंद्र ब्रह्म और ऋतुज लिया आपने, और यहाँ पर आ रहा है वायु और प्राण, दोनों शाखाओं में विरोध हो गया, प्रश्न एक जवाब अलग, इसके समाधान कैसे करेंगे उस पर विस्तृत से भाषिका कहेंगे जब धीरे धीरे उसको करके जाए, ताकि मन में रख दिया प्रश्न को उसको समझ लीजिए। इदम सर्वम जो कुछ भी है जगत है ना, कि पूर्व पक्ष और अपर पक्षों के द्वारा व्याप्त इतना ही नहीं, ये सारा जगत को पूर्व पक्ष और अपर पक्ष अपने वश में कर रखा है। पहले अहोरात्र ली है नहीं, अब ले रहे पक्षम तिथियों को लिया के न यजमान पूर्व पक्ष अपरक्षम अतिमुचित, एक पूर्व पक्ष अपरक्षम के व्याप्ति को यजमान किस साधन से मुक्त कर ले, मुक्त हो जाता है क्या ज्ञान का उद्गाता के द्वारा, उद्गाता रूपी जो ऋतिक के द्वारा, और वायु ना प्राणी ना वायु रूपी प्राण रूपी वायु के द्वारा, प्राणों को यज्ञ से उद्गाता यज्ञ रूप यजमान के अंदर यह अध्यात्म प्राण है वही उद्गाता है, और वह है जो उद्गाता है तजोयम प्राण सवायु, और जो प्राण है वही वायुदेव है स उद्गाता स मुक्ति ही साधु, इसलिए वायु अभिन्न प्राण ही उद्गाता है, और उद्गाता ही मुक्ति रूप है वही अतिमुक्ति का साधन। अच्छा देखिए भाषण इधानी तृत्या लक्षणात अतिमुक्ति रुचते, तिथियादि रूपा काल से भी अतिमुक्ति, पहले अहोरात्र रूपी काल से अतिमुक्ति था, सबसे पहले कर्म, फिर दूसरे में अहोरात्र रूपी काल, तीसरे में तिथि रूपी काल, एवं सर्व अहोरात्र और अविशिष्ट और आदित्य करता, वह यह है जो आपने पूर्व में देखा अहोरात्रों से विशिष्ट है विशिष्ट यो आदित्य करता आदित्य करता है, न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, लेकिन प्रतिपत्तादि तिथियों का करता आदित्य नहीं, और अत्र जैसे विशिष्ट तत्वों का करता है, इन तिथियों से विशिष्ट तत्वों का करता वो तासांत वृद्धि क्षोपगमेना गमनेना प्रतिपत्ति प्रवृत्ति नाम चंद्रमा करता, किन तिथियों का तो वृत्तिक्षय स्वीकार किया, सभी ने अंगीकार किया, अनुभव करते हैं, अतएव प्रतिपद प्रवृत्तियों का चंद्रमा ही करता होगा। सत्येन उपगम है, सत्येन वृद्धिक्षय होता है, और अहोरात्र वृद्धिक्षय नहीं है, अहोरात्र में इतना वृद्धिक्षय नहीं जिस प्रकार से आप तिथियों में देखते हैं। तिथिया तो लोप भी हो जाएंगे, अहोरात्र लोप नहीं होता कभी भी, नहीं अहोरात्र तो होता है, थोड़ा कम बेसी हो जाता है, बहुत न्यून, ये तो है नहीं कि भाई घंटों की संख्या में कम हो जाता है दिन रात, कहीं भी आपने जगह चार दिन घंटों का एक दिन हो गया और 20 घंटों की रात्रि, ऐसा नहीं होता है, लगभग 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात सामान्य रूप में ना, और थोड़ा बहुत फर्क होते रहता है, क्योंकि सूर्य का गति में शीघ्रता नहीं होता, चंद्रमा में ऐसा नहीं है, कभी शीघ्रगामी भी है वो, मंदगामी भी है वो, समगामी भी है, अन्य ग्रहों के अपेक्षा से ये दोनों मार्गी होते हैं, चंद्रमा में मार्गी वक्र कभी नहीं चलता, सूर्य और चंद्र दोनों ही मार्गी होते हैं, लेकिन सूर्य सदा समगति का है, लेश मात्र अंतर को छोड़ करके सामान्य रूपेण समगति वाला है, और चंद्रमा विषम गति है, मार्गी किंतु विषम, और अन्य ग्रहों में क्या है, मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते, विषम गति भी होता है, वो भी घटते हैं बढ़ते हैं सब चौ गड़बड़ होता है, और जो ग्रह ऐसे हैं राहु और केतु तो सदा वक्री ही होते, कभी मार्गी होते ही नहीं, लेकिन वक्री होते हुए सदा समगति वाले होते, सदा समगति वाले, एक दिन में 3 घड़ी 11 पर उनका गति होता है, उसे न बढ़ते हैं स्पीड उनका न घटता स्पीड उनका, विलक्षण देखिए ग्रहों की, एक ग्रह ऐसा है जो मार्गी है समगति है, और 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री होते हैं समगति वाले, और बाकी ग्रहों में से मार्गी होते हैं विषम है चंद्रमा, और अन्य ग्रह कभी मार्गी कभी जो है वक्री और सदा विषमगति, ऐसे ग्रहों के चार जब आप देखोगे उसके अनुसार आप देखते हैं तो दिन का कारणीभूत दिन रात का कारण जो सूर्य है सदा मार्गी और समगति वाला ही अधिकतर होने के कारण से उसमें क्षय आदि का संभावना वृद्धि क्षय की संभावना नहीं है, और तिथियों में हम क्या देख रहे हैं, वृद्धि क्षय को देख रहे हैं, निश्चित रूप से आते वह इन तिथि आदि का कर्ता सूर्य नहीं हो सकता है, चंद्रमा ही होगा, अतएव काल की गणना में 2 पद्धति बनी, दिन रात का और तिथियों का, दोनों प्रकार के कालों का अतिक्रमण जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है इस यजमान रूपक का जो कर्मों के कर्ता को वास्तविक सदगति प्राप्त नहीं हो सकती, सर्वगति प्राप्त नहीं हो सकती है, दोनों से मुक्ति की कथन करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं, तासांत प्रतिक्षे उपगमन प्रतिपत प्रवृत्ति राम चंद्रमा करता चंद्रमा से हृदय राशि और भावात तिथि नाम तय हो सत्ता सादृश्य सतत्तर कहता चंद्रमा, अतः तदापत्या पूर्व पक्षा अपर पक्षा अत्यय आदित्यापद अवरात्र, इसलिए चंद्रमा के भाव की प्राप्ति, चंद्र भाव को जब प्राप्त कर जाओगे तो पूर्व पक्ष अपर पक्ष का अतिक्रमण कर जाओगे, इसी प्रकार जिस प्रकार से अवरात्र का अतिक्रमण आपने आदित्य भाव की प्राप्ति से कर लिया था, लेकिन तत्र यजमान से प्राणो वायु हो, लेकिन यहाँ विषय विवेचन विषय यह बन गया, टीका में देखिए चंद्र प्राप्ति अतिथ्यादि अत्यो माध्यम श्रुति उच्च है काणु श्रुत्यादि वायु भावापत्या श्रुत्योर विरोधे कह समाधि इत्याशंका है ना, माध्यम की शाखा में तिथियादि का अतिक्रमण का उपाय चंद्र भाव प्राप्ति सीधे बोल दिया, और यहाँ इस काणु शाखा क्या लिख रहे वायु भाव, वायु ना लोके न कहने की वायु वायु के विरोध हो गया, तत्र तो समझाते देखो भाई ऐसा है तो हमें समन्वय करनी पड़ेगी, कैसे समन्वय करेंगे, अरे चंद्रमा की गति का भी कारण कौन है, वायु है सूर्य नहीं, चंद्रमा का भी गति का कारण वायु है, सूर्य का भी गति का कारण वायु है, वायु से ढकेल रहा, वायु के कारण से ही उसके अंदर प्रवृत्ति होता है, जैसे आप के अंदर वायु है आप भी चल रहे फिर रहे हैं तो किस आधार पर? वायु से। ये प्राण ना हो आपके अंदर, वायु रूप प्राण आपके अंदर नहीं है, संज्ञा विषय थी ना, मैंने प्राण नाम ले लिया यहाँ पर उपाधि वशात। यदि प्राण रूपी वायु ना हो शरीर में, चलेगा फिरेगा क्या ये? तब कहो कि मर गया, ये तो हो गया ठंडा लकड़ी हो गया, जलावे। इसलिए वायु के कारण से यहां भी चलनात्मक क्रिया है, यथा चंद्रमा सूर्य वायु के कारण से चलन प्रक्रिया। कारण विषय में ये अंतर दिखाना चाह रहे हैं कि सारी और कारण को अलग ले लिया, चंद्रमा और वायु दो अलग पर्यायों में ले लिया, और माध्यम शाखा में दोनों को एक करके कार्य और कारण का अभेद करता हुआ कारण का नाम छोड़ दिया, कार्य मात्र चंद्रमा को पकड़ लिया। ठीक है, कारण है चंद्रमा, चंद्रमा के में विराट कारण वायु है ना, अतिथि तैयारी के अंदर होने वाले पक्ष कारण कौन हुआ? वायु हुआ। लेकिन यहां पर उसको स्पष्ट कर दिया कारण विषय काम है, इसलिए पहले वायु को लेंगे फिर वायु के बाद अलग से चंद्रमा। परमात्मा ने शाकाकार ने देखा ये तो अलग अलग क्या जरूरत है, कार्य कारण अभेद करता हुआ कार्य की तरह सीधे होता हुआ दिखाई देते चंद्रमा से तिथियां, फिर सीधे उन्होंने चंद्रमा को ले लिया है। उसका कटाएंगे कैसे? लेकिन यहाँ विरोध को दूर कैसे करोगे? इस बात को सबको समझा रहे भाष पत्र यजमान से प्राण वायु उद्गाता थी उद्गीत ब्राह्मणे अवगतम, और प्राण ही उद्गाता है यह बात उद्गीत ब्राह्मण एक दिन, क्योंकि ये सब कर्म सापेक्ष उपासना की चर्चा चल रही है। ये जो अब साफल्य पूछ रहा है कर्म सापेक्ष उपासना जिसको उद्गीत प्रकरण में आपने पढ़ा था उसी का विस्तार करने के लिए, परीक्षा पूर्वक विस्तार करने के लिए, उसी का विशेष जो शेष बचा है बोलने के लिए उन बातों को बताया जा रहा है। मुक्ति और अतिमुक्ति के साधन और स्वरूप का इसलिए कह रहे हैं सैव उद्गाता, प्राण वायु ही उद्गम। ये बात यहाँ कथन किया है जो वो अनुवाद मात्र ही है, इसकी जो उनकी प्रकरण में निश्चय किया गया था अवगतम दी। एक तीन साफ देश प्राण उदगाय दी शब्द है तेभ्य एश प्राण उदगाया द्वितीय शब्द प्रमाण। फिर ये तीन साथ में वाचा चाहिए वो सब प्राणी रचोदगाय निर्धारित वाचा च ही एव, वाचा वाणी च से प्राण के द्वारा ही एव निश्चित रूपेण नीचे विद्यालय टिप्पण में स उद्गाता अयास्य उपासना मैंने प्राण की उपासना के द्वारा तद्रूप भूतो वाचा प्राण प्रदान या वाचा प्राण प्रदान वाणी के द्वारा प्राणी न च और प्राण के द्वारा स्वात्भूतेन ही एव उदगायत इत्यर्थः। स्वात्भूत प्राण के द्वारा ही उद्गान करता है करके वहां एक तीन सात में निर्धारण कर चुके हैं। अतः एतस्य से प्राण से आप शरीर भाष्य है, अतः एतस्य से प्राण से आप शरीर ज्योति रूपम अथो चंद्र इति च एवी बात वहां पर एक तीन एक पांच तेरह में जा चुका, एक पांच तेरह में वर्णन दिया जारी देवादी की उपासना जोड़ रहे वहां। अति एतस्य प्राणस्य वह है जो प्राण का शरीर कौन है? जल ही शरीर है। ज्योतिरूप असौ चंद्र इति च ज्योतिरूप प्रकाशात्मकम कर्णभूतम आधिरूपम असौ चंद्र ऐसा किया। अन्नत्यन प्रकृत जो प्राण है वह प्राण का शरीर कौन है? प्राण है। प्राण का शरीर जल है, जल ही आधार है। और उसकी जो वहां इंद्रिय कौन है? अभी अग्निंद्रिया देवता चंद है। ज्योति रूपम जो प्रकाशात्मकम कर्णभूतम आदि रूपम असो चंद्र ऐसे वहां पर एक पांच तेरह में पहले हम कर्म सर्वपाक्षण प्रकरण में निश्चय कर चुके हैं। प्राण वायु चंद्रमसाम एकत्वा निष्कर्ष निकला, प्राण वायु और चंद्रा सारे कार्यकाल एक दूसरे के प्रति एक है, इसलिए चंद्रमसा वायुना। यहाँ भी केवल वायु न कह रहे हैं, आखिर क्या है ना चंद्रमा रूपी कारण सहित कार्य सहित चंद्रमा रूपी कार्य सहित वायु रूपी कारण के द्वारा ऐसे उपसंहारे न कश्चित विशेषा ऐसा उपसंहार करने कारण से कोई अंतर जब करें वह शाखा एक शाखे में अंतर हो गया, विरोध है, कोई विशेष नहीं रह गया, कोई विरोध नहीं रहा, ऐसा उपसंहार करने पर कोई दोष नहीं रह जाता है। कारण विश्रुति उपसंहार है ना, कारण विश्रुति के द्वारा ऐसा संग्रह कर लिया है इसलिए कोई अंतर नहीं रहा, न कश्चित विशेष एवं मन्यमाना श्रुति। इस बात को मन में रखते हुए श्रुति ने क्या करी, वायु ना अधिदेव रूपेण उपसंहरती। यहाँ श्रुति कौन सी, माध्यम श्रुति, माध्यम श्रुति ने जो है अपेक्षा से कारण श्रुति को, माध्यम श्रुति ने क्या किया, चंद्रमा में सीधा केवल ले लिया था और उस लेकिन चंद्रमा का भी कारण वायु है, इस बात को मन में रखते हुए यह कारण श्रुति ने क्या किया, वायु ना अधिदेव रूपेण उपसंहरती, वायु रूपे देवता रूप के समान उसने चंद्रमा से उपसंहार किया और इसने वायु से उपसंहार किया, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। भले ऐसे कर रहे हैं, एक तो कार्य को लेकर उपसंहार कर रहा है, एक कारण को लेकर उपसंहार कर रहा है, अतः कार्य कारण का अनन्यत्व होने के कारण से अर्थात वायु चंद्र और प्राण तीनों के अनन्यत्व होने के कारण से किससे भी उपसंहार कर लीजिए कोई आपत्ति नहीं। अपिच वायु निमित्त ही वृद्धि क्षयो चंद्रमस, देखो आगे वायु निमित्त की ही वृद्धि और क्षय दोनों के दोनों चंद्रमा में होता है। तेना इत्यादि लक्षण से कार्य से कर्तृत्वपि कारयिता वायु, इसलिए इत्यादि रूपी काल का कर्ता कौन है, चंद्रमा, उस चंद्रमा से इत्यादि काल निर्माण को कराने वाला कौन है, वायु है, अतः उसे भी कर्तृत्व आ गया। अतो वायु रूपापन्न इत्यादि काल आदि तो भवती उत्पन्न तरम भवती, इसलिए वायु रूप को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति निश्चित रूपेण इत्यादि काल को अतिक्रमण कर जाता है, ऐसे कहना कोई दोष नहीं। जब कार्य को प्राप्त करने पर ही हम अतिक्रमण कर सकते हैं तो उसका भी कारण को यदि हम प्राप्त करेंगे तो अवश्य उस कार्य से भी हम अतिक्रमण कर गए। जब चंद्रभाव आपन्न होने मात्र से इत्यादि रूप मृत्यु को आप अतिक्रमण कर सकते हो तो चंद्र के भी कारण ही होता है, जो वायु को नहीं प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूपेण इत्यादि रूप मृत्यु से हम अतिक्रमण कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव यहाँ पर यदि वायु ने इस क्रिया में लिया है तो कोई दोष विरोध नहीं है। तेन श्रुत्यंतरे चंद्र रूपेण दृष्टि मुक्ति अतिष्ठ, इसी कारण किया गया श्रुत्यंतर में अगली खंडिका, अगली खंडिका श्रुति से कारण वो नहीं लेना, माध्यम श्रुति नहीं लेना, यहाँ श्रुत्यंतर का तात्पर्य अगली खंडिका में वो भी हमने छोड़ा नहीं, चंद्रमा को ले लिया है। तेन श्रुत्यंतरे तेनमें विकल्प से संभव है ना, इस पर कार्य कारण भेद पूर्वक दो पर्यायों में भी कथन किया सकता है, या कार्य कारण भाव को अभेद करता हुआ एक पर्याय के द्वारा भी कहा कथन किया जा सकता है। यह विकल्प जब संभव है तो कारण शक्ति ने कारण महर्षि ने अलग अलग कर कथन किया तो आपत्ति क्या है इसमें, इसलिए कहते हैं एकांश विकल्प के रूप में कथन करना जब संभव है अतएव श्रुत्यंतरे अगली कंडिका में चंद्र रूप से भी दृष्टि मुक्ति अतिमुक्ति तीनों कही है। यह तो कारणवानाम सालत्वस्य तद कारण रूपेण वायवात्मना दृष्टि मुद्रे मुक्ति चेति न शक्य। और यहाँ इधर इस वर्तमान खंडिका में कारण शाखा वाले लोग सालद्वयस्य, सालद्वय में यदि यज्ञ में अध्वर्य और अध्यात्म में प्राण, यही सालद्वय है ना, अधि यज्ञ में अध्वर्य है और अध्यात्म यजमान का प्राण, ये दो साधनों का तब कारण रूपेण इन दोनों साधनों का भी कारण रूपा कौन है, वायु है, उस वायु रूप से दृष्टि मुक्ति अतिमुक्ति कही गई है, अतएव दोनों शक्तियों में कोई विरोध नहीं है। चंद्र उत्तर निर्दिष्ट साधन द्वय सिद्धि पदम अत्र अपगृषित है, तथा च मनसो ब्रह्मश्च चंद्रूपेण, इसलिए अगला शब्द में क्या है, मन और चंद्रमा, और यहाँ जो है प्राण और आपका वायु, प्राण और वायु मन और चंद्रमा, प्राण का भी मन से संबंध है, वायु का भी चंद्रमा से। अच्छा प्राण और वायु मन और चंद्रमा अभेद करता उस माध्यम श्रुति बलि कर दिया, लेकिन यहाँ पर कारण शाखा में स्पष्टार्थ जो है पृथक पृथक दो पर्यायों में कहा, अतएव कोई विरोध नहीं है। बाक्य वाक्य का मंत्रा तो स्पष्ट ही था, इसलिए भाष्यकार ने इस पर कुछ भी बोले नहीं है। जैसा अभी तक अर्थ करके आए हुए वही अत्यंत ग्रहण करना है। और उसको और स्पष्ट देख रहा हो तो नीचे देख लो, यहाँ पूर्व पन्ने का टीका नंबर 10 में, टिप्पण नंबर 10 में, सूत्र आपका वायु हो स्वयवस्थित चंद्रमसो वृद्धियालो कारयिता तद यजमान प्राण सुधातुश्च वायवात्मनैव उपसंग्रह प्राणवश्रुतौ कृतौ अतो वायवात्मनैव उद्गात्रादे ज्ञानात् पक्षत्वेन मृत्युर्गदाता यजमानश्च मुच्यतीति वाक्यार्थः। 690 में नीचे 10 नंबर टिप्पण, सूत्रात्मा जो वायु, वायु से क्या लेना, ये भौतिक स्थूल वायु नहीं, सीधे सूत्रात्मा वायु को ले लेना, सर्वव्यापी स्ववायु तो कौन है सूत्रात्मा का, उसका वायु है ना, जो नक्षत्र सूर्य चंद्र से तो आंक बताया गया, सूर्य चंद्र में क्या है, उस विराट शरीर का आंक के समान अंक बताया गया, उसका वायु हुआ कि नहीं हुआ सूत्रात्मा का, इसे सूत्रात्मा रूपी वायु है, उसका अवय रूप क्या है चंद्रमा है, अवय अवय भी को अवेद कर दो तो भी काम बन गया। और उस चंद्रमा के वृद्धि आदि उनका कारयिता भी कौन है, वही वायु है। तद यजमान यजमान प्राण से उद्गात उस चीज, इसीलिए एकादश कर्म कांड का यजमान भूता यजमान का जो अध्यात्म प्राण और अदिति में उद्गात, इन दोनों को वायुवात्मा नहीं उपसंग्रह कारण वायु रूपेण ही कारण शक्ति उपसंग्रह किया गया करो, अतो वायुवात्मा नहीं उद्गात्रादे ध्यान, इसलिए ध्यान कैसे करेगा वो उद्गाता, ये सोचेगा ये जो सूत्रात्मा वायु है वही मेरे इस यज्ञ में यजमान भूता यजमान रूपी वह ये जो आत्मा का उपाधि का प्राण है ना, वही वो वायु है, और वायु ही मैं हूं, अतएव वायु रूपा मैं अध्वर्य हूं, इस यजमान कर्म कांड को कर रहा हूं, इस प्रकार से ध्यान करता है उपासना करता है तो क्या होगा, तो वह अपने आप को और यजमान को दोनों को इस पक्ष रूपा पक्ष द्वैत मृत्यु से मुक्ति को प्रदान कर देता है, और एतादृश मुक्ति ही अति मुक्ति का साधन है। मरने के उत्तर काल में उद्गाता भी वायु भाव अपन होकर के, यजमान भी वायु भाव अपन होकर के सदा के लिए स्थिति से मुक्त हो जाते हैं। इस तारश भाव प्राप्ति रूप फल प्राप्ति का एतारश उपास रूपी मुक्ति दृष्टि ही क्या है, मुक्ति ही साधन है, ये पता है। नहीं साधन अधिक आधुर्य ठीक है, नहीं अध्वर्य नहीं उद्गाता ही लेना ठीक है, या उद्गाता पर्याय चल रहा, अध्वर्य तो पूर्व पर्याय में था, अध्वर्य का तो आदि किसी संबंध था, हम गलत बोल दिए, अब उद्गाता ही लेना पड़ेगा, अध्वर्य तो पूर्व पर्याय में था, और आत्र अध्वर्य चक्षु आदित्य या पक्ष द्वय है, उसके साथ में जो आपका जब बनेगा प्राण अध्यात्म में, उद्गाता अधियज्ञ में, और वायु अध्यय में, यही उद्गाता ही लेना अध्वर्य में, पूर्ण पर्याय का उसको, हाँ इस पर्याय में तो उद्गाता का ही चल रहा है। या जल के तिहोवाच यदि अंतरिक्षम अनारंभम आक्रमण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमदी ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण मनोवैज्ञ ब्रह्मा सत्य तिलम मन स्वसौ चंद्र स ब्रह्मा स मुक्ति ही साति मुक्ति अति मोक्षा अच संपद। केवल क्या ऐसा शोल ने कहा, यह जो प्रसिद्ध आकाश है इसमें कोई आलंब नहीं है, कोई सीढ़ी लगे नहीं, यही यजमान कैसे जाएगा स्वर्ग है? आपने तो बता दिया अति मुक्ति हो जाएगा, अति मुक्ति हो जाएगा कैसे होगा, जाएगा कैसे, इनमें कोई सीढ़ी नहीं लगा है, कोई और रास्ता बनी भी नहीं है, निरालंब है ये, ऐसे निरालंब वस्तु को आलंबन करके कैसे चल जाएगा यजमान, हो नहीं सकता। इसे कहते हैं अंतरिक्षम अनारंभम इव, लेकिन क्वेश्चन पूछे को बोल रहे है कोई साधन उसमें छिपा हुआ है में बताओ। यद्यपि वो अनारंभणम इव आलंबन रहित के समान दिख रहा है ये अंतरिक्ष। इसे बताओ केन आक्रमण कौन सी सीढ़ी लगा करके ये यजमान स्वर्ग लोक की ओर चला जाता है। इति तज्जवाद ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेण ब्रह्मारूपी ऋतिक चौथा ऋतिक कौन है ब्रह्मा। ब्रह्मारूपी ऋतिक के द्वारा और मन के द्वारा अधियज्ञ में ब्रह्मा और अधिभूत में या अध्यात्म में मन हुआ। अधिदेव कौन है चंद्रमा। मनोवै यज्ञस्य ब्रह्मा मन ही इस यज्ञ रूपी यजमान का मन क्या है ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही चंद्रमा है। अगर वही चंद्रमा मैं हूँ कौन ब्रह्मा हूँ ऐसा अनुभव करता है। तब मन इसलिए वही जो यजमान का मन है वही है चंद्रमा है। इसे मनाविन चंद्र रूपा जो आध्यात्मिक यजमान का विभूता मन उससे भिन्न चंद्र वो चंद्र ही कौन यह ब्रह्म है वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। एदार्श दृष्टि का नाम ही मुक्ति है। एदार्श उपासनाविशिष्ट जो जो अध्वर्य है वही एक तरह से अति मुक्ति का साधन है। जिस कारण से मरणोत्तर काल में चंद्रभाव आपन्न होकर के वह एदार्श मृत्यु जो अतिक्रम को प्राप्त कर जाते हैं आक्रम को प्राप्त। इसने तो आक्रम कोटि में रखा है ना। यहाँ इस पर्याय में ये नहीं कह रहे केन उपाय ये प्रश्न नहीं केन आक्रम पहले सब साधन पर था और यहाँ पर भी साध्य प्राप्ति को मुख्य साधन ढूंढ रहे। वहां तो उपासना करनी थी यहाँ पर एकादश उपासना के फल प्राप्ति का साधन बता सीढ़ी के समान सीढ़ी का वर्णन हो रहा है। यह अंत है पूर्वोत्तर मृत्यु हो माध्यम शाखा में आक्रमण तो नहीं हो सकते हैं। माध्यम शाखा में ये प्रश्न तो नहीं है ये प्रश्न ही नहीं है ये जवाब ही नहीं है आक्रमण तो नहीं है है ये नहीं क्या नहीं होगा आगे में इसका मैं क्या ना ऐसा क्वेश्चन क्या ना ऐसा लिखेगा आक्रमण तो नहीं आ जाएगा ना नहीं आएगा नहीं आने का कोई बात नहीं जब प्रश्न ही नहीं तो जवाब ही नहीं है। वहां के उपासना पर पूछा गया है और साध्य प्राप्ति का साधन ही पूछा गया इसलिए उसके लिए उपासना प्रति जवाब कार्यकारण आदेश करके दे दिया। और चंद्रमा को प्राण को समान कर दिया हा? चंद्रमा और प्राण का ब्रह्म उत्काल समानता है ना। यहाँ पर क्या यह है कि समस्या वहां इतनी बनती है कि दो भिन्न वस्तु होगा तो प्राण और मन अभेद है प्राण और मन अभेद हो गया क्यों कार्यकारण भाव है निमित्त निमित्त भाव है उपान कार्यकारण नहीं निमित्त निमित्त भाव है और वायु और चंद्रमा भी निमित्त निमित्त भाव है वृद्धि रास के प्रति चंद्रमा का कारण कौन बना चंद्रमा बन गया वायु वायु बन इसे चंद्र और वायु में भी निमित्त निमित्त कारण का भेद कर दिया गया। इसी प्रकार से उद्गात और ब्रह्म भी निमित्त निमित्त कारण का भेद करना कि ब्रह्मा की अनुज्ञा के बिना उद्गात आदि कोई भी कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। इसे सर्वृत्तिक के प्रति ब्रह्मा क्या है कारण बन गया निमित्त कारण बन ब्रह्मा काल ने उद्गीता कार्य है ऐसा ब्रह्मा काल ने उद्गाता कार्य है अगर इसमें प्राण काल ने चंद्रमा कार्य उसको उल्टा कार्य कारण आधेद से तात्पर्य के कार्य कारण का आधेद से कारण क्या कर रहा है कार्य क्या कर रहा है उसे कोई लेन देन नहीं निमित्त निमित्त भाव कारण से सब अभिन्न अभिन्न वस्तुओं में ये नहीं विषय देखा जाता कि ये श्रेष्ठ की वो जे श्रेष्ठ या अभिन्नता आ गया तो वहां पर कोई अंतर नहीं है दोनों में। जब तक भिन्नता पर व्यवहार में आता है तब अंतर है जब अभिन्नता पर ग्रहण कर लेते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं। तो अभेद का तात्पर्य क्या है अभेद का मतलब ही है भेद निरूपित जो जो अंतर था वह अब ग्राह्य नहीं है इसलिए उद्गाता और ब्रह्मा को जब अभेद कर दिया तो ऋत्युक्त ग्रहण किया जाता है ऋत्युक्त ही उसका साधन बन गया ये तात्पर्य। इसे कार्य कारण भाव सभी में माध्यम ने अभेद कर दिया प्राण और वायु को भी प्राण और मन को वायु और चंद्रमा को अभेद कर दिया इधर से उद्गाता ब्रह्मा को अभेद कर रहे हैं तो कोई अभेद करने के बाद उनमें ये नहीं विचार किया था पहले पर्याय में कारण था और यहाँ कार्य था इसमें कार्य पहले भाग्य कारण हो गया ये विपरीत से कोई लेन देन नहीं रह गया कि कार्य कारण को आपने अभेद कर जब अभेद कर ही दिया है ये अंतर से कोई लेन देन नहीं रहा वो अंदर यहां पड़ेगा। जब इस पर्याय में आप विचार जब भेद पूर्वक व्यवहार करोगे तब विचार करोगे ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ ये अंतर। के नागर यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमित ब्रह्मणारति जामनसा चंद्रेण मनोमय यज्ञ से ब्रह्म इत्यादि भाष्यकार मृत्यु हो काला अतिमुक्ति व्याख्या था। अभी तक क्या है मृत्यु रूपी कालों की अतिमुक्ति कह दिया गया। अब हमें अतिमुक्ति का अनिष्ट नहीं है यहां। क्या का अनिष्ट है सो अतिमुच्छ मान वह जो मुक्ति को पाता हुआ व्यक्ति है यजमान और तत्व माने होता अध्वर्य उद्गाता तत्व दृष्टि भी मुक्ति अतिमुक्ति को पाने जा रहे हैं और इन ये हैं ऋतिक जिस यजमान का वह यजमान भी अतिमुक्ति को पाएगा मरने के बाद। वह जो अतिमुच्यमान पुरुष केन अवस्थेन परिच्छेद विषय मृत्यु फलम प्राप्त अतिमुच्यति उच्यते। यहाँ पर प्रश्न अतिमुक्ति प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार घटाना पड़ेगा है ना कि केन अवस्थेन किस आधार को लेकर के क्योंकि निराधारभूत आकाश में किस आधार के माध्यम से चलेगा ये पूछा जा रहा है। केन अवस्थेन परिच्छेद विषय मृत्यु परिच्छेद का विषय होता मृत्यु को अतिक्य अतिक्रमण करके फलम प्राप्त अतिमुच्यते। यह अतिमुच्यते शब्द यह है उसी बात को कहने के लिए आरंभ हो रहा है। इदं प्रसिद्धं अंतरिक्षम वह जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष आकाशो अंतरिक्ष कौन है ये जो आकाश मंडल है अनारंभणम आलंबनम इव शब्दात अत्येव तत्र आलंबनम तत्न ज्ञाते अभिप्राय यद्यपि वहां इव शब्द के आधार पर यह निश्चय हो रहा है आलंबन तो है लेकिन वह आलंबन हम नहीं ग्रहण कर पा रहे समझ नहीं पा रहे इसलिए अनालंबन कह दिया जा रहा है। अतएव यत्तु न जायमानम आलंबनम तत् सर्वनाम न केन इति पृच्छते अज्ञान इसलिए जो अज्ञायमान वो आलंबन जो था उसी को सर्वनाम वाचक केन शब्द के द्वारा यहां पूछा जा रहा है। अन्यथा फल प्राप्ति संभव क्योंकि इसके बिना फल प्राप्ति की संभावना ही नहीं होती है। इसलिए अब माध्यम श्रुति में क्या करना पड़ेगा फल प्राप्ति का साधन बताने के लिए इसको उसके साथ समुच्चय करना इसका उसके साथ समुच्चय करना पड़ेगा। समुच्चय के बिना जब परस्पर जो है वहां पर अधूरा हो जाए उस शाखा में क्या हो जाएगा केवल साधनों का वर्णन हुआ उस साध्य की प्राप्ति की जो मुख्य जो चीज है सीढ़ी के समान जो है वो तत्व तो बताया नहीं उपासना तो बताया और उपास भाव को प्राप्त करने का साधन ही बताया ये वहां कमी न्यूनता रह जाएगी उस न्यूनता को इस शुद्ध के साथ उपसंहार कर गुण उपसंहारण्य किसको कहते हैं गुण उपसंहारण्य इस ब्रह्म सूत्र निश्चय किया गुण उपसंहारण्य से इस साधन को वहां पर जोड़ तो वो भी पूरी हो गई वहां जब कमी था वो यहां पूरी हो गई आपस में जिस पूर्ण कर लिया जाता। इदम प्रसिद्ध अंतरिक्षम आकाश अनारंभणम अनालंबनम इव शब्द इव शब्द अनालंबनम अनारंभन करते अनालंबनम इव शब्द अस्त्योत्तर आलंबन यद्यपि आलंबन रहित लग रहा है किंतु इव शब्द जो श्रुति प्रयोग की है उससे ज्ञापन होता है जरूर वह आलंबन है लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं हो रहा है उस अज्ञात आलंबन को ही ये सर्वनाम केन शब्द की तरफ पूछा गया है और ये यदि न होता अन्यथा फल प्राप्ति संभवात फल प्राप्ति संभव नहीं है। येन अवस्थेन आक्रमण यजमान प्रबलम प्रतिबद्धमानो अति उच्यते किं तत् इति प्रश्नेषः जिस आलंबन रूपी सीढ़ी रूपी आक्रम रूपी साधन के द्वारा यह यजमान अपना सकृत कर्म फल क्या स्वर्गादि की प्राप्ति प्रतिपद्यमानो प्राप्त करता हुआ अति उच्यते किं तत् वह साधन कौन सा है ये प्रश्न है। जवाब केन आक्रमण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमति इसलिए प्रश्न का अभिनय कर दिखा रहे कौन सी सीढ़ी को चढ़ करके ये यजमान तो स्वर्ग भी लोकों को प्राप्त करता है इति स्वर्गम लोकम फलम प्राप्त होते उच्चित अर्थात स्वर्गलोक स्वर्गलोक रूपी फल को प्राप्त करके अतिमुक्त किस सीढ़ी से होता है इति अर्थ ये उसका प्रश्न का अर्थ साधन बता रहे ब्रह्मणार पिजा मनसा चंद्रणी की अक्षर न्यासा पूर्व इन शब्दों का अर्थ पूर्व समझना जो है ब्रह्मणा और यज्ञ में जो ब्रह्मारूपी है और मनसा अर्थात क्या है वह अध्यात्म में यजमान का शरीर रूपा जो अध्यात्म में या मन रूपी साध चंद्रेण अधिदेवेण अधिदेव में कौन चंद्रमा। फिर वो चंद्रमा कैसे बनेगा, क्योंकि वह यह जो मन है वही चंद्रमा, यजमान का यज्ञ रूपी यजमान का वेभूता या मन ही चंद्रमा है, वह चंद्रमा ही मैं जो ब्रह्मा हूं ऐसा निर्णय करता है। जो यह दृष्टि ही मुक्ति है, वह मुक्ति ही अति मुक्ति का साधन है। इस प्रकार से अति मोक्षा उक्ताः तत्र वही भाष्यकार उसको स्पष्ट करते रहे, तत्र अध्यात्म यज्ञस्य यजमानस्य इदं प्रसिद्धं मनः सोऽसौ चंद्रो अधिदेवः। इस अध्यात्म में ऐसा निश्चय कर लीजिएगा कि यज्ञ रूपा जो यजमान है, उस यज्ञ रूपी यजमान का वह यह जो प्रसिद्ध मन है ना, वही सोऽसौ चंद्रो, वही यह चंद्रमा है अधिदेव में, ऐसे ग्रंथ है। अर्थात अध्यात्म को पहले अधिदेव के साथ अभेद कर देना, मनो अध्यात्म चंद्रमा अधिदेवतम इति प्रसिद्ध, मन अध्यात्म चंद्रमा अधिदेवते अन्य श्रुतियों में भी यह बात प्रसिद्ध। सैव चंद्रमा और वही चंद्रमा जलिदेव है, अब उसको क्या करना, अब यज्ञ से अभेद करना। सैव चंद्रमा ब्रह्मा रूपी तेन अधिभूतम ब्रह्मण परिच्छिन्नम रूपम अध्यात्म च मनसा, इसलिए उस ब्रह्मा का अधिभूत आत्म जो परिच्छिन्न शरीर है उसको क्या मान रहा है, वो चंद्रमा मान रहा है। और अध्यात्म च मनसा एतद्वयम् इन दोनों के दोनों को अपरिच्छिन्नेन चंद्रवसव रूपेण पश्यति, अपरिचिन्न चंद्र रूपेण वह ब्रह्मा रूप परित्यज्य उपासना करता है। तेन चंद्रमसा मनसा इस तारस अधिदेव रूपी चंद्रमा और मन रूपी अध्यात्म रूपी अवलंबनेन इन आधारों के माध्यम से कर्मफलम स्वर्गम लोकम प्राप्नोति अति मुच्यते अभिप्राय, कर्मफल स्वर्गलोक का प्राप्त करके अति मुक्त होता है, इसका अभिप्राय है। सात्य मुक्ति इति अतिमोक्षाः बोले ना, इति अतिमोक्षाः क्या क्या है, इति इति इति उपसंहारार्थम वचन, इति ये जो कहा गया है वो उपसंहार करने के लिए कहा गया। इत्येवं प्रकार मृत्यु अतिमोक्षाः, इस प्रकार के मृत्यु से अतिक्रमण करने का अतिमुक्त होने का अनेक साधने बताया गया। सर्वाणि दर्शन प्रकाराणि यज्ञांग विषयाणि अस्मिन् अवसरे उक्तानि, इस प्रकार से अति मोक्षा क्यों करे, अर्थ संपदा दूसरी शुरू करने जा रहे हैं क्यों। अब यहां तक की कंडिका नंबर 6 तक की इस प्रसंग में कर्म सापेक्ष उपासनाओं के जो कुछ भी कहना बाकी था सब यहां पूर्ण पूर्ण, इससे आगे अब कर्म निरपेक्ष उपासकों के लिए बना, इससे आगे की जो कथा चलेगी वो कर्म निरपेक्ष साधकों, ये वो है या कर्मकांड हो रहा है, यजमान बैठा है, उसके ऋत्विक लोग बैठे हुए हैं और ऋत्विक लोग ऐसी उपासना करेंगे तब उन्हें फल मिलेगा। और मान लो जो आदमी ऐसा है कर्म करने का सामर्थ्य ही नहीं है, गृहस्थ भी है, मान लो विवाहित भी है, चात पुत्र भी है, कृष्ण केशी भी है, लेकिन पैसा नहीं, ये भी कैसे करेगा, गरीब आदमी है, उसके लिए संपद उपासना करना है ताकि वो भी स्वर्ग तो चाहेगा, स्वर्ग कौन नहीं चाहता, गरीब से गरीब आदमी भी स्वर्ग चाह रहा है, अमीर से अमीर आदमी भी कर लेते चाह रहा है, इन अमीर आदमी तो धन दौलत है उसके माध्यम स्वर्ग के साधन होता यज्ञ और उपासना का संपादन कर लेगा, ब्राह्मणों के द्वारा खरीदेगा ब्राह्मणों को और उनसे करवा लेगा सारा काम। इन गरीब आदमी कहा जाए, जिसके पास जो है आर्थिक सामर्थ्य और भौतिक सामर्थ्य बाह्य नहीं है, केवल सिर्फ अपनी मन बुद्धि है, हम क्या करेगा उसे, उसके लिए संपद उपासना आरंभ करना चाहते, अतएव यहां पर इति अति मोक्षा। इसी बात को भाष्य करे यज्ञांग विषयानि यज्ञ का अंग विषय अस्मिन् अवसरे उक्तानि, अंग विषय जितने भी दर्शन प्रकारण में उपासना भेद सर्वाणि उक्तानि सारी चीजें कह दी गई है, इति कृत्वा उपसंहारः, यह जा करते हुए ही यहाँ श्रुति उपसंहार करते हुए कह रही है इति अति मोक्षा एवं प्रकार अतिमोक्ष एवं प्रकार वाघ आदि अग्नि आदि दृष्टा एवं प्रकार ने वाघ आदि चार पर्याय है और अग्नि आदि चार देव रूप है, इस रूपेण दृष्ट होने पर ही वह मृत्यु से मोक्ष कारण होता है तथा अनुक्तास्पदारियों की एवं प्रकार क्यों करे यहां तो चार ही लिया वाक चक्षु है नहीं वाक ले लिया पहले फिर चक्षु ले लिया फिर प्राण और मन चार ही तो लिया अध्यात्म में लेकिन और बाकी इंद्रिया तो ली नहीं आपने वहां तो सारी इंद्रियों की लड़ाई झगड़े की बात कही गई थी उद्गीत प्रकरण में यहां तो अधूरा हो गया कश्चन एवं प्रकार अन्य मोक्षा भी कल्पनीया इसी प्रकार से अन्य मोक्ष संबंधी वस्तुओं को भी आपको कल्पना कर लेना होगा इसलिए कहा नहीं है तो क्या इसलिए दृष्टा तद हेतु तो द्रष्टव्य अतिमोक्ष अतिमोक्ष विद्युत आसाम अतिमोक्ष दृष्ट है अतिमोक्ष होता है जिससे उसका नाम जो है अतिमोक्ष वाघ आदि शिव अग्नि दृष्टि नाम मृत्यु अतीत्य मोक्ष वाघ आदि उनके अंदर अग्नि आदि का दृष्टि करने पर ही मृत्यु का दृष्टि मोक्ष का साधन कहा गया है अथ संपद इसके लिए भाष्य करते थे देखिए अथ संपद अथ अधुना संपद उच्चन अब जो है संपत उपासना कहने जा रहे अथ संपद उच्चन संपत नाम संपत किसको कहते हैं अरे केनचित सामान्य न अग्निहोत्रादि नाम करणाम फलवताम तत् फलाय संपादन कहते हैं केनचित सामान्य किंचित सादृश्यता बोले लो ये जब आग अग्निकुंड है उस अग्निकुंड को क्या किया आपने यहाँ अग्निकुंड घटा है ना छाती अग्निकुंड है ना ये आवनी अग्नि है ये लोम से निकलता हुआ अर्चिया है सब ये केनचित सामान्य न अन्य के धर्म को अन्यत्र आरोप करके अनुभव करने का नाम ही संपत्ति और सामान्य ही नहीं और आप से स्थापना कर दे अप्रतिको का पत्थर है पत्थर में क्या विष्णु भगवान की सादृश्यता है कुछ उसमें आपने हाथ पैर आदि की उसे बना लिया इतने से विष्णु की सादृश्यता तो नहीं है ना कहा विष्णु कहा ये पत्थर कहा ये जड़ कहा वो चेतन कोई मतलब नहीं अब उसने कहा नहीं ये आ करके जो है भगवान का हाथ बैठ जावे यहाँ आ करके भगवान का कान बैठ जावे जबरदस्ती सब में जो कान आम सब बिठा लेते हो और ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और कह जाते विष्णु हो गया वो प्रतीको पास और ये वास्तव में सादृश्यता है हाँ तो वास्तव में सादृश्यता है गर्मी भी लगती है और खाते भी हो उत्साह हो भी जाता है सब प्राणाग्निहोत्र को बाह्याग्निहोत्र सादृश्यता करने में तो बहुत कुछ सादृश्यता है अतएव इसको हम संपद उपासना तो प्रतीक संपद और चीज हो गई ये दोनों ही लेकिन सोपाधिक है निरुपाधिक है तो अंग्रोपासना उत्कृष्ट उपासना इसलिए अंग्रोपासना तो सन्यासियों भी करने का अधिकार है संपद उपासना भी कर सकता है लेकिन प्रतीकोपासना करने का अधिकार नहीं है प्रतीकोपासना भी जिनमें छोटी जरूरी है कर्म सापेक्ष करता अधिकतर लेकिन कर्म निरपेक्ष में संपद उपासना आ जाता है अधिकतर अकर्म सापेक्ष संपद उपासना भी है लेकिन कर्म निरपेक्ष की चर्चा हो इसे कहते हैं संपत नाम केनचित सामान्य अग्निहोत्रादि नाम करणाम फलवदा तत्फलाय संपादन किंचित सादृश्यता आदि को लेकर के अग्निहोत्रादि कर्मों का फल वाले अग्निहोत्रादि कर्मों का उन्हीं फल प्राप्त करने के लिए अन्यत्र संपादन कर देने का नाम संपादन फल अलग नहीं मिलेगा जो अग्निहोत्र कर्म करने से फल मिलेगा उसी के अन्यत्र संपद उपासना करने से भी वही फल मिलेगा यही मोक्ष मिल जाएगा उल्टा ही चलेगा इस इन उपासना का फल इसलिए हमने कहा ये अलग ये सब क्या है क्षुद्र फल ही देने वाले होते संपद उपासना लेकिन ये भी जो निष्काम भाषा कर लो तब अंतरण शुद्धार्थी हो पाता है ज्ञानार्थी अंग्रोपासना ऐसा नहीं कोशी स्वरूपानुभूति तक भी नहीं जा सकता अंग्रोपासना तो मैं ही एकादश ब्रह्म रूप हूं ऐसे ग्रहण कर लोगे जैसा शरद कुमार जी नारद जी अनुभव करा रहे हैं वो तो उसी को मैं करके अभेद कर जब ग्रहण करता है अंत में क्या बोलता है भैंस सोम वाली बात भैंस छूट जाएगा और अहम ब्रह्म हो जाएगा ये अंग्रोपासना की विशेषता ये विशेषता संपत्ति प्रतीक में नहीं लेकिन अब पहले संबद्ध उपासना के विचार आ रहा है संपन्न नाम इत्यादि। ओम नमो भगवते।